Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Еўразвяз дадаў да спісу невыязных яшчэ 19 асоб. Менск складае спіс у адказ. Беларусь заклікае спыніць баявыя дзеянні супраць Кадафі. Апублікаваны маніфест «Байкот дыктатуры». Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу сёння пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронена ўезд на сваю тэрыторыю да 177. Еўракамісар Кэтрын Эштон. Сёння мы пашырылі візавую забарону і замарожанне актываў на далейшых 19 чалавек, у прыватнасці суддзяў, пракурораў і рэктараў універсітэтаў, якія наўпрост маюць дачыненне да апошніх судоў і пераследу студэнтаў. У залежнасці ад развіцця сітуацыі ў Беларусі мы гатовыя абмеркаваць далейшыя мэтанакіраваныя захады ва ўсіх сферах супрацоўніцтва. Еўракамісар Кэтрын Эштон. Тым часам у беларускім урадзе заявілі пра свае візавыя санкцыі ў адказ супраць прадстаўнікоў Еўразвязу і ЗША. Падрабязнасці пазней у нашым эфіры і на сайце Свабоды. Войска Йемену захоўвае вернасць прэзідэнту Алі Абдалу Саліху і перашкодзіць любым спробам яго скідання. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаную панядзелак заяве Міністэрства абароны краіны. Заява з'явілася пасля таго, як двое высокапастаўленых генералаў заявілі аб сваёй падтрымцы апазіцыі, якая дамагаецца адстаўкі Саліха. У панядзелак на вуліцы сталіцы была выведзеная бронетэхніка. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў недапушчальнымі выказванні пра крыжовыя паходы з нагоды сітуацыі ў Лібіі. Раней сёння расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін параўнаў вайсковую аперацыю ў Лібіі з крыжовымі паходамі, якія адбываліся ў сярэднявеччы. З гэтай нагоды Дмітрый Мядзведзеў сказаў: «Ні в коім случае недапустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем даже это происходит сегодня. И об этом должны помнить все». Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што не лічыць рэзалюцыю Рады бяспекі ААН няправільнай. Раней сёння Пуцін асудзіў рэзалюцыю ААН. Аперацыя міжнародных сілаў у Лібіі развіваецца паспяхова, заявіў амерыканскі генерал арміі Картэр Хэм, які ажыццяўляе непасрэднае кіраўніцтва дзеяннямі войскаў. Па словах генерала, авіяўдары прывялі да адступлення сіл Муамара Каддафі ад горада Бенгазі і фактычнаму ўстанаўленню над Лібіяй зоны свабодных палётаў. Генерал падкрэсліў, што мэтай аперацыі не з'яўляецца знішчэнне Каддафі альбо наўпростовая падтрымка на наступу паўстанцаў. Лібійскія ўлады заяўляюць, што спынілі баявыя аперацыі ў рамках абвешчанага імі напярэдадні аднабаковага замірэння. У Радзе бяспекі ААН сёння пройдуць кансультацыі за зачыненымі дзвярыма аб сітуацыі ў Лібіі. Расійскія грамадскія дзеячы звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта Мядзведзева з просьбай вызваліць палітвязняў і спыніць пераслед мірнай апазіцыі. Аўтары звароту нагадваюць, што ў сваім выступе, прысвечаным 150-годдзю адмены прыгоннага права ў Расіі, Дмітрый Мядзведзеў выказаўся за правядзенне ліберальных рэформаў. Першымі крокамі на гэтым шляху павінны стаць памілаванне без патрабавання прызнання віны Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева, а таксама навукоўцаў ахвяраў шпіёнаманіі. Акрамя таго, неабходна спыніць скаванне палітычнай апазіцыі. Ліст падпісалі больш за 30 чалавек, праваабаронцы, палітыкі, пісьменнікі, навукоўцы, журналісты. На хвалях Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна пра